स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 26 फरवरी 2001 साइन लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुनम प्रपन्न पाय जाताय पुत्र मेत्री पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय सीतामृतवे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु महर्षि विभूषितीताबिंबराधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णा पर मुख्यमंत्री तत्व न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नम श्री गोविंदाय नमो नम श्री गुरुवेभ्यो नम महाभुजो नम सर्वे नमो नमः भगवान के चरित्र को सुनना समझना भगवान की कृपा से होता है। जो जो भगवान की कृपा हो और समझे तो विलक्षणता विसरी है रामायण मारू विचित्रता सभी भगवान में लग जाए। भगवान के समान हमारे कोई नहीं। उमा राम समय तुझे उमा है गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राय कोई मालिक नहीं है। ईश्वर हंस जीव विनाशी भगवान ये सब हमारा खास संबंध है। ईश्वर हंस भगवान के साथ संबंध है शरीर के साथ संबंध नहीं है संसार के साथ संबंध नहीं है, है नहीं। संसार अपना देखता है ये गलती है संसार वाला नहीं हम संसार के नहीं है हम भगवान के हैं। भगवान के साथ संबंध है भगवान के साथ संबंध मानने से निहाल जाएंगे। संसार के साथ संबंध मानने से बार बार रोते मते रहेंगे भटकते रहेंगे दुख पाते रहेंगे। भगवान को संबंध पहचानो हम भगवान के हैं। संबंध भगवान का पहचानने पर हम कैसे हो ठीक हो जाएंगे। भगवान का संबंध मानते ही अच्छे हो जाएंगे निर्मल हो जाएंगे शुद्ध हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। परंतु बात ऐसी विलक्षण है कहने पर भी सुनने पर भी विचार करने पर भी संसार अपना दिखता है भगवान अपना दिख देते हैं। भगवान अपना दिखने चाहिए कि भगवान हमारे हमारे प्रभु है हम प्रभु के हैं भगवान के हैं हम ये बात सब भाई बहन याद रखे, ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर से, हम ईश्वर से है। ये बात जस्ती नहीं है, जैसी जस्ती चाहिए जैसी जस्ती नहीं है। संसार का मानते हैं ये भाई है, कुटुंब है, ये धन है, संपत्ति है, ये घर है, जमीन है, जायदाद है, ये हमारी है। धोखा है, धोखा ये फायदे है। अपने तो भगवान है, ठाकुर जी हमारे, ठाकुर जी सदा ही हमारे है। खास बात है, और इस बात को भूल गए। कृपा करो, कब कृपा करो, सब भाइयों से सब बहनों से कह रहा है भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं। जैसे मेरा भाई ने कहा था, मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं कोई, मैं तो गिरधर गोपाल, मैं तो भगवान है, दूसरा नहीं कोई, दूसरा मेरा नहीं है। ऐसे भगवान है अपने। सत्संग करते हैं उनको तो कुछ कुछ ऐसे मालूम होता है, दूसरों को मालूम ही नहीं है। दुनिया मात्र में मालूम ही नहीं है, जो सत्संग में नहीं जाते साधु सभा ने सही मालूम होता है। सत्संग मिलने से आदमी की आंखें खुलती, चेत होश आता, होश जो बेहोश में समय सोता है। भगवान को भी नहीं मानते, हम भगवान के हैं ये बात नहीं। भगवान की कृपा हो जाए, संत महात्माओं की कृपा हो जाए, तब ये ज्ञात बात समझ में आती है, हम भगवान के हैं। सज्जनों बात ये है, भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है, हमारे प्रभु है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। राम सम हित जग माही, संसार मात्र में भगवान के समान हमारा करने वाला कोई है ही नहीं, हुआ नहीं है, होगा नहीं, हो सकता नहीं। पड़ोसी दृष्टि जाती नहीं। आप लोगों से सबसे प्रार्थना है, भगवान हमारे हैं, रोमांग्रो भूले फिरते भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान है, केवल भगवान हमारे, केवल भगवान हमारे। भगवान का जैसा कोई मित्र नहीं है। ये बात कहते हुए भी संकोच होता है, लोग समझेंगे हम तो मानते हैं भगवान को, बहुत अच्छा मानते हैं, बढ़िया बात है, परंतु अपना भगवान है ये बात बहुत कम आदमी मानते हैं। कुटुंब हमारा, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, सब कुछ मेरा है, ये मेरे देश में ला जाता है, गज ये मेरे, बहुत मेरा मेरा लगता है, असम में वसम में भार्य में बंधु बंधु में मेरा मेरा। सज्जनों कृपा करो, भगवान को अपना मानो, अपना भगवान है, भगवान अपना है, भगवान अपना है, भगवान उसको मानो, भगवान अपना है। भगवान के गाने शुक्री औषधि मोर बिचारी, शुक्री औषधि मोर बिचारी, पावा राज कोष पर नारी। ये संसार के पदार्थ मिलने पर भूल गया, शुक्री औषधि मोर बिचारी। इस वास्ते इससे मित्रता करते हुए अग्नि साक्ष दीजिए, ये अग्नि साक्ष भी नाम निकलेगा। कई मित्र मित्र किसी के साथ है अग्नि साक्ष नहीं दिए, इतना भूल गया। बाबा राजी भगवान के समान अपना कोई नहीं है। बार बार विचारते, बार बार समझाते, बार बार कहते, बार बार चेताते, फिर भी मना चेत नहीं हो रहा है। ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये सब संपत्ति मेरी है, ये गाय भैंस सब मेरा है, ऐसा तो नहीं कोटिए मेरा मेरा कहने वाला हो रही है, शास्त्र ही नहीं है, फिर भी उन्हें मेरा कह रहे हैं, बड़ी गलती है। मेरे भगवान है, मेरा भाई समझे ठीक सर है, मेरे तो गिर को बात हूँ सर कोई, मेरे भगवान है। भाई बहनों सीधी सादी बात है, भगवान को अपना मानो, हर्ज करे। अब क्या बातें लगती है, क्या शोर आता है, क्या खर्चा लगता है, क्या परिश्रम पड़ता है, भगवान अपना, भगवान अपना है, भगवान अपना है, भगवान अपना है। बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, भगवान मेरे हैं। बहुत बड़ी गलती हो रही, जब सुनते हैं तब तो कुछ ख्याल होता है, पर भूल जाते हैं। दुनिया को हितों का शोभा वो आधारी है, बिजली प्रकाश की नौ ऐसो ज्ञान उठारी है, भाग्य आधारी है में जैसे बिल चमकती है, जो सांप दिखता है और सांप देखते ही बंद हो जाता है, ज्ञान ठहरता नहीं। भगवान एक के पास ठहरता है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये पक्की बात है, भीतर से पक्की सच्चा, भीतर से पक्का ईश्वर सजीव अविनाशी। हम कैसे ही हो, है भगवान के, है भगवान हमारे, हमारे भगवान ही है। और ये सब अंत तो तजेंगे पावर तू न तेरे अभित है, मन पसते प्राणी अवसर भी थे, सब छोड़ दे अंत ही तो ही तेंगे पावन तू नदे वही थे। कोई भी अपना नहीं होगा, जब काम पड़े वो जरूर तो तब ताल तरिया सभी शिष्य है। बुद्ध राम जी फिर भी छोड़ते नहीं, पर अपना मानने से निहाल हो जाए। मां राम समय तुझे गुमा है, भगवान समान है, कोई है ही नहीं। क्या तुम बेचारा भगवान वो अपना मानो, भगवान हमारे मस्त हो जाओ, आनंद हो जाएगा। मेरा भाई की एक ही बात, मेरे तो गदर उपास दूसरों ने कोई, सबसे प्रेम करते थे, परंतु भीतर से भगवान ने अपना, मैं तो भीतर ही उपहार, मैं तो भीतर ही उपहार दूसरा तो कोई, जाके सिर मोर मोट मेरे पति सोई, मेरा भाई बात याद करो। अंत में अपना कोई नहीं मिलेगा, अंत तो ही तजेंगे प्रमा तू नही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे, समय पर सब पहुंच गा देंगे। अपना कोई नहीं है, अपना भगवान है और कोई नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जग सब सपना। अपना अनुभव हम सपने को सस्ता मानते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव सतहरी भजन बजे सब बनना, सब बता रहे सिवाय भगवान के कोई हमारा नहीं है। भगवान अपना है, भगवान अपना है, भगवान अपना है, भगवान अपना है। हम भगवान के हैं, ईश्वर जी अविनाशी, ईश्वर से ईश्वर जब मैं हरदम ये बात याद रखू, हम ईश्वर के हैं, हम परमात्मा के हैं। ये जसा है लोग भीतर है दृढ़ता से, हम भगवान के हैं। बोलो इस वास्ते भगवान के हम है, ये सच्ची बात है। अब कीर्तन करो महाराज, भगवान नाम का कीर्तन करो, सब भाई बहन सभी और भगवान को अपना मान करके नाम जप करना। जैसे बालक माँ माँ को अपनी मान कर माँ माँ पुकारता है, अपनी माँ को पुकारता है अपनी माँ को मेरी माँ माँ, ऐसे भगवान को अपना मान करके सुनाओ।